kochany. Tato kochany. Tato, tato kochany. Co są ci sapiący chorzy, z których krew do kubła chlusta? Jest, jest wilgoć w komorze, brud, smród i kwaśna kapusta. Zmarzłe kartofle surowe, kaszel suchy, piec zimny. Kochany, tato, tato kochany, tato kochany. Na ciałach many i krzyk święty.